Ля мікрафона ў праскай студыі Юрась Бушлякоў гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Вайна пацалункаў між Захадам і Менскам. Якія перспектывы міжнароднай адлігі? Хто выйграў, а хто прайграў парламенцкія выбары ў Беларусі? Раскол памаранчавай Украіны. За што сварацца прэзідэнт і прэм'ер-міністр? У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктары беларускай і украінскай службаў «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і Ірына Халупа і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат». Вайна пацалункаў паміж Менскам і Захадам. Парламенцкія выбары ў Беларусі. Хто выйграў, а хто ўжо прайграў? І памаранчавая сварка. За што сварацца прэм'ер, міністр і прэзідэнт Украіны? Гэтыя тэмы сёння ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі «Радыё Свабода» Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Сёння мы будзем гаварыць пра пацалункі, ну і іх кошт для эканомікі, для міжнародных адносінаў, для дэмакратыі. Пачатак этому, конечно, паклаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які сказаў, цытую, «Нас всё адно не зразумеюць, колькі б мы не цалавалі Захад у адпаведныя месцы». Дарэчы, якія месцы адпаведныя для пацалунка Юры? Ну, цяжка сказаць. Александр, это рэч інтымная, індывідуальная. А Александр Лукашэнка вопытны палітык. Ну, да таго ж ёсць 15-гадовы досвід адносінаў з Расіяй. А Ян, а як бы вы адказалі, якія месцы адпаведныя для пацалункаў? Усе месцы адпаведныя тыя, якія асоба цалаваная адкрывае для гэтых пацалункаў, я б так сказаў. Ну, давайте пакуль мы на гэтым... Это абмеркаванне і спынім. Прайшоў першы тыдзень пасля таго, як часткова былі паднятыя санкцыі амерыканскія эканамічныя супраць Беларусі. На гэтым тыдні ўжо ў еўрапейскай прэсе можна было сустрэць загаловкі «Пачынаецца адліга паміж Менскам і Захадам». Ян, пару тыдняў назад вы бралі інтэрв'ю ў амерыканскай бізнесменкі Мішэль Уілсон, якая мае гешэфт з Белнафтахімам, з адным з прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі. Вось падчас сустрэчы з кандыдатам у прэзідэнты Амерыкі Джонам Маккейнам яна паскардзілася, што яна на мяжы банкротства. Якая яе рэакцыя на адмену санкцыяў? Належала спадзявацца, яна зрэагавала на адмену гэтых санкцыяў з вялікай радасцю. Я зацытую, я вельмі здзіўленая і не магу знайсці слоў, каб выказаць удзячнасць як амерыканскаму, так і беларускаму ўраду за тое, што яны знайшлі супольную мову, каб зняць санкцыі з двух беларускіх фірмаў, адной з якіх з'яўляецца наш пастаўшчык, акцыянернае таварыства «Полацак шкловалакно». Я спадзяюся на працяг адкрытага дыялогу паміж Беларусцю і ЗША дзеля спрыяння вольнаму гандлю паміж нашымі краінамі. Гэта сапраўды вялікі дзень. Ну, вось па-ангельску вона сказала «It's a great, it's really a great day». Юрыс, ці сапраўды гэты дзень вялікі? Наколькі ён вялікі? І для каго, в першую чаргу? Ну, для спадарні Уілсон гэта, безумоўна, вялікі дзень. Але для Беларусі і для Злучаных Штатаў гэта, на мой погляд, важны дзень. Бо абедзве краіны адышлі ад ранейшай канфрантацыі, ад ранейшай непахіснасці, ад ранейшай вайны нерваў, і перайшлі да нейкіх крокаў насустрач. Перайшлі да не толькі дыялогу, але да, я яшчэ раз паўтараю, руху насустрач. Бо я нагадаю, што гэта ўвогуле стала магчымым пасля важных крокаў Менску, вызвалення ўсіх палітвязняў і, па меншай меры, пакуль не прызнання грузінскіх аўтаномію, не жадання ісці ў фарватары расійскай палітыкі, па меншай меры ў гэтым пытанні. А такім чынам можна сказаць, што пацалунак ўсё ж такі ўжо не зусім паветраны. Тым не менш, паўстаюць два пытанні. Чаму не ўсе санкцыі адмененыя толькі часткова? І другое пытанне, чаму ўсё ж такі цяпер, а не дачакаўшыся правядзення парламенцкіх выбараў? Ян. Я думаю, Злучаныя Штаты маюць ужо вялікі негатыўны досвід наладжвання дачыненняў з прэзідэнтам Лукашэнкам, і нічога істотнага не дала так званая пакрокавая стратэгія збліжэння, пра якую некалькі гадоў таму гаварылася. Няма ўпэўненасці таксама, што і сённяшняя сітуацыя, сённяшняя адліга не заменіцца перыядам пахаладання ці нейкага марозу. А таму для мяне ў такім палавіністым рашэнні, значыць, знімаем санкцыі супроць дзвюх кампаній і чакаем, паглядзім, што будзе далей, у гэтым няма нічога дзіўнага. Я думаю, калі прэзідэнт Лукашэнка не наловіць зноў новых палітычных вязняў пры нагодзе парламенцкіх выбараў, дык магчыма Вашынгтон вырашыць, што варта зрабіць наступны крок і разблякаваць Белнахтафім. А Юрый, тое самае пытанне да вас. Вот гэтая шклянка, она напалову пустая ці напалову поўная? Ну, ведаеце, мне здаецца, што пакрокавая стратэгія, я тут не згодны з вамі, Ян, пакрокавая стратэгія толькі зараз вось і пачынаецца. Што вы маеце на ўвазе, зараз пачынаецца? Ну, Мінск зрабіў пэўныя рэальныя крокі, якія я ўжо пералічыў. Окей. Злучаныя Штаты зрабілі крокі насустрач. Прычым я хачу нагадаць, што Лукашэнка пасля крокаў пачаў, так мой, скардзіцца, так казаць, ну так а штосьці Захад не спяшаецца. І гэта зразумела, бо Александр Лукашэнка, ён выхаванец пасавецкай перамоўнай культуры. І тут бакі, кажучы простай мовай, вельмі любяць кідаць адзін аднаго. Так вот, амерыканцы мы паказалі, што спадар Лукашэнка мы не кідалы. Мы абяцалі нешта зрабіць, і мы гэта робім. Вось жывы рэальны кавалачак пернічка, якія мы вам перадаем. Прычым да ўсяго, нават не чакаючы выбараў. З іншага боку, калі б амерыканцы на радасцях скасавалі ўсе санкцыі, то беларускі бок бы на радасцях такія выбары правёў, што ўсім бы мала не падалося. Ян, што, пернік не надта салодкі? Смак у яго такі самы. Так я думаю, што ён дастаткова салодкі. А дарэчы, чаму адмена санкцій адбылася перад выбарамі, а не пасля выбараў, як казаў Вашынгтон? Тут несумненна сваю ролю адыграў канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй, і сігналы, якія ў сувязі з гэтым канфліктам пачаў пасылаць прэзідэнт Лукашэнка. Першым сігнал гэта той, што ён трымаў гордае маўчанне ўвесь час гэтага канфлікту, не выказваючыся. Другі сігнал гэта быў ужо канкрэтны, калі ён запытаўся, вось мы зрабілі канкрэтныя крокі, чаму ж Захад нам не адказвае. Маўчанне часам бывае сапраўды золата, Юры, здаецца, так называўся адзін з вашых блогаў. Я хацеў бы вярнуцца да аднаго важнага меркавання пра стаўленне Захада да Лукашэнкі, якое было выказана 5 гадоў таму. Яно належыць Збігневу Бжэзінскаму. Вось што ён сказаў, цытую: «Я не зусім упэўнены, павінны мы ставіцца да Лукашэнкі, як ставіліся пасля 81-го году да Ярузельскага, да якога разам з усёй яго сістэмай ужываўся астракізм, ці як да Чаўшэску у 70-х-80-х годах, якога мы усяляк прыманьвалі і заахвочвалі. Відаць, у дадзеным выпадку, улічваючы ўсе рэаліі, трэба спалучаць абедзве гэтыя тактыкі». 5 гадоў назад сказаў Збігнеў Бжэзінскі. Юры, ці спалучаюцца, ці спалучаліся? Ну, вось мы зараз бачым, што яны спалучаюцца. Тут, канешне, цяжка назваць прапорцыю, але я мяркую, што сапраўды вайна на Каўказе, новая геапалітычная сітуацыя ў чымсьці вяртае сітуацыю халоднай вайны, ў чымсьці вяртае сітуацыю палітыкі стрымлівання, якую праводзілі Злучаныя Штаты. Адной з маральных дылемаў гэтай палітыкі стрымлівання было тое, што часам для стрымлівання савецкага экспансіянізма Злучаным Штатам даводзілася мець справу з рэжымамі, ну, скажам так, вельмі далёкімі ад дэмакратычнага стандарту. Ну, напрыклад, можна прыгадаць бліскучую камбінацыю Кісінджэра з прызнаннем маіскага Кітаю. Ну, Мао быў суцэльны людажэр. Але вось гэтая кітайская карта, яна дала Злучаным Штатам моцны рычаг стрымлівання Савецкага Саюзу. І прыклад Чаўшэску, вось які вы працытавалі з Бжэзінскага, таксама з гэтага школу. Таксама быў людажэр, але дэманстраваў пэўную незалежнасць ад Масквы і атрымліваў адпаведныя таксама пернікі. Дзякую, Юры, я бы хіба што дадаў, што Мао тады знаходзіўся ў жорсткай канфрантацыі з Масквой. І Чаўшэску таксама не быў вельмі блізкі, у яго ўсё ж такі былі іншыя эканамічныя фундамент падтрымкі на Захадзе. Але гэта вядзе нас да наступнага пытання. Ці не апыніцца в сітуацыі больш жорсткай эканамічнай канфрантацыі з Масквой кіраўнік Беларусі вельмі хутка, ўжо ў гэтым месяцы, калі пачнуцца перамовы ў справе паставак газу і цаны на газ для Беларусі? І ці будзе чыннікам у гэтых умовах, ці будзе ў іх удзельнічаць, іншымі словамі, Паўднёвая Асетыя і Абхазія? Ян. З Абхазіі і без Абхазіі Беларусь будзе плаціць з наступнага году вышэйшую цану за газ. Я прадбачваю, што цана будзе блізкая да 200 даляраў за 1000 кубаметраў. по-моему, не варто спадзявацца, что Захад дасць беларусам грошы просто на тое, каб яны не мерзлі зімой у сваіх кватэрах. А нехай лепш памерзнуць, гэта можа праясніць шмат каму ў мазгах наконт палітыкі. А вось калі ідзецца пра нейкія інвестыцыі, пра нейкую стратэгію інвестыцыйную ў Беларусі, дык я лічу, што Захад можа стымуляваць свае кампаніі, каб яны зацікавіліся Беларусю больш актыўна, калі Беларусь будзе яшчэ заставацца самастойным гульцом на міжнароднай арэне. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы праз 2 хвіліны, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Міністр замежных